Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun duhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena ayetina. Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِي وَالِدَيَّ anamı babamı affet. وَلِي الْمُؤْمِنِينَ bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ o şiddetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَحْنُوا الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. اَمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Şura suresinden dört ayet okuyacağım. Bu dört ayette Allah-u Teala cehenneme girmiş olan bazı kimselere neden cehenneme girdiklerini soruyor ve o kişiler de neden girdiklerini Allah Teala'ya bildiriyorlar. Bu da bize çok büyük bir ders var. Ayetlerin, o dört ayetin hülasasında kötü arkadaşla iyi arkadaşın nelere sebep olduğu, ne sonuçlar doğurduğu, bu iki gruptan herhangi birisine muhatap olduğumuz zaman, herhangi birisiyle yakın olduğumuz zaman sonuçların ne olacağına dair Mevla Teala bize haber veriyor, bildiriyor. İnşallah bu akşam ibret alırız kardeşler. Bundan sonraki hayatımızda arkadaş seçimlerimize bu ayetlere göre düzen koyarız. Allah bize ibret almayı nasip etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve mâ ezallenâ illel mucrimûn. Femâ lenâ min şâfi'in. Velâ sadîkin hamîm. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَمَا اَضَلَّنَا Bizi dalalete götürdü, bizi saptırdı, bizi bozdu, bizi kandırdı, bizi aldattı. اَضَلَّنَا bizi saptırdı. Dalalet, delalet delil demektir. Dalalet karanlık demektir. Sapma, doğru yoldan ayrılmak demektir. Şimdi Allahü Teala cehennemdeki bir gruba bir sual soruyor ve şöyle diyor önceki ayetinde. Sizi buraya ne getirdi? İnsanlar cehenneme topladıkları şeyler sebebiyle giderler. Kimileri ateş toplar, kimileri nur toplar. Allah Teala cehennemi hak etmiş olan insanlara dedi ki sizi buraya ne getirdi? Onlar dediler ki orada yalan söylemek yoktur. Orada hep itiraf vardır. İtiraf. وَمَا اَضَلَّنَا Bizi saptırdılar. اِلَّا الْمُجْرِمُونَ O günahkarlar, o sapkın önderler, o kötü arkadaşlar, o bozuk insanlar bizi saptırdılar. Dünyada kirli işe alışmış olan, kirli ve bozuk bir işe alışmış olan kim varsa bilin ki onu bu işe başka birisi başlattı. Sadece ona önderlik yaptı, olayı öğretti. O işe onu alıştırdı. Alıştırdıktan sonra artık o kötü arkadaşa ihtiyacı kalmadan o kumarhaneye gitmeye devam etti. O batakhaneye, içki yuvasına gitmeye devam etti. O faizhaneye, yani bankaya gitmeye, faizle işlem yapmaya devam etti. Ama onu birisi alıştırdı. O arkadaşımız, o çalışan kardeşimiz araba almak için gayret gösterdi. Para biriktirdi. Para biriktirirken, aracın yarısını biriktirmişken arkadaşı, o mücrim olan, illel mücrimun, bizi suçlulardan, bizi günahkarlardan başkası saptırmadı. Onlar saptırdı. O suçlu arkadaşı geldi dedi ki ya ne para biriktiriyorsun ya? Sen para biriktirdikçe arabanın fiyatları yükseliyor. E ne yapacağız? Hemen bankaya git. 20 bin lira, 200 bin lira faize gir. 10 sene içinde 250 bin lira ödersin. Ne olacak ya? Milletin karnını mı çekeceksin ya? Dedi. Ve o kişiyi faize teşvik etti. Faiz ne demektir? Kur'an'ın deyimiyle Allah ve Resulüne savaş açmak demektir. Aranızdan hiç kimse Allah ve Resulüne karşı savaş açamaz. Kazanma ihtimali sıfırdır. Tarihe bakın. Faize bulaşmış insanlar çöplüdür. Tarih. Faize bulaşmış, Allah ve Resulüne savaş açmış. Allah da onları daha dünyadayken rezil etmiş. Mühendis kardeşim bana durumundan bahsetti. Hocam araba almaya niyetlendim. Biraz para biriktirdim. Kalan paranın bir kısmıyla dedim borç alırım. Arkadaşlarımdan isterim, komşularımdan isterim. İnsanlar bana güveniyorlar. Borç aldım, parayı tamamladım, gittim arabayı aldım. Allah kardeşime kaza bela vermesin. Arabayı aldığımı duyan bankadaki müdür arkadaşım bana telefon açtı. Dedi ki ya sen ayıp değil mi sana ya? O kadar senelik dostluğumuz var, yemiş içmişliğimiz var. Bizden o kadar iyilik gördün sen. Senin paraya ihtiyacın varsa geleceksin bana, faizle sana kredi vereceğim. Utanmıyor musun dedi. Aman Allah'ım pişkinliğe bak. Şu banka müdüründeki pişkinliğe bak. Utanmıyor musun sen? Nasıl benden gelip faizle kredi almazsın? O kadar sana iyiliğimiz dokundu dedi diyor. Telefonda. Hem suçlu hem güçlü. Hem mücrimun hem haklı. Suçlu. Suçlu ama yaptığı iş o kadar meşrulaştı ki, o kadar normalleşti ki Ramazan'da iftar soframızda bayram kredisini bizim bankamızdan alın diye reklam çıkıyor. İftar sofrasında bayram kredinizi bizim bankamızdan alın diyor. Şu rezalete bakın. Şu memurlardaki, şu bankalarda çalışan insanlardaki pişkinliğe bakın. Aman Allah'ım. Bana diyor fırça attı hocam diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Telefonda neden benden kredi almıyorsun demek şu demektir. Türkçesi bir meal ben size vereceğim şimdi. Meal ve tefsir yapacağım. Her kelimenin meali vardır, tefsiri vardır. Bu kelime şu anlama geliyor. Neden benim senin kanını emmeme izin vermiyorsun Müslüman kardeşim ya? İzin ver, o kadar yemiş içmişliğimiz var. Bırak da biraz ben senin kanını emeyim. Neden? 200 verecek, 250 alacak. Kanını emecek. Neden Allah faiz sistemini yasakladı? Çünkü zenginlerin zenginliği çok fazla artıyor. Fakirlerin fakirliği çok fazla artıyor faiz sisteminde. Aradaki dengeyi, Allah'ın kurduğu dengenin mesafesi açılıyor. Allah bunu istemiyor. Mesafe yakın olacak. Zenginlerle fakirler arasındaki mesafe kopuk olmayacak, açık olmayacak. Mesafenin kapanması için bir, bütün insanlığa iki emri var. Bir, faizden uzak duracaksınız. İki, zekatınızı vereceksiniz. Bu ikisi olduğu anda dünyada bir tane aç insan kalmaz. Hocam niye insanlar açlıktan ölüyor diyor Afrika'da. Ya Allah'ın kanunlarına uymazsan tabii ki kaos çıkar, kargaşa çıkar. Allah'ın kanunlarına uyarsan sadece senin ülkende değil, bütün dünyada cennet yaşanır. Bütün dünyada. Bir tane açlıktan ölen insan bulamazsın. Yeter ki bu iki kurala uy. Bir, faizden uzak dur. Milliyetin, dinin ne olursa olsun. İki, zekat vaktin geldi mi zekatını ver. Bunu yaptığın zaman bir tane açlıktan insan değil. Bırak insanı. Açlıktan ölen bir tane hayvan bulamazsın ülkende. Hayvanlar açlıktan ölemez. Çünkü sen zekatını veriyorsun. Sen canlılar dediğin zaman sadece insanları düşünmüyorsun. Sen canlılar dediğin zaman hayvanları da düşünüyorsun. Melekleri de düşünüyorsun, cinleri de düşünüyorsun. Müslüman bu demektir. Canlıları konuştuğu zaman bir hayvanseverler gibi sadece hayvanlara odaklı bir hayat yaşamaz. Müslüman hayvanlara da özen gösterir. Meleklere de, cinlere de, insanlara da. Hepsinin hakkı konusunda çok titizdir, çok özenlidir. İşte mücrimler, suçlular böyledir. Hem suçlu hem güçlüdürler. Hem seni içkihaneye götürüyor, içki içmeye götürüyor ve seni alıştırıyor. Hem de güçlü. Ya nasıl gelmezsin, benim sende hatırım yok mu diyor. Beni götürdüğün yer cehennemhane, batakhane. Sen utanmıyor musun beni buraya davet etmeye? Sen nasıl dostsun? Kaliteli Müslüman bunu der. Ama Müslüman zayıfsa dili tutuyor, lal oluyor ve bırak tebliğ yapmayı, karşı koyamıyor bile. Adama İslam'ı tebliğ etmesi lazım normal Müslümanın. Vasat kalitede bir Müslüman, biri kendini faize ya da kredi kartına davet ettiği zaman ya da içkihaneye davet ettiği zaman vasat bir Müslüman, sıradan, orta seviye bir Müslüman tebliğde bulunur. Bu yanlıştır. Allah ve Resulü bunu yasaklamıştır. Der. Bu bırak tebliğde bulunmayı, karşı tarafa kontratak yapmayı, bu daha savunma bile yapamıyor. Ya işte hatırını kırmayayım şimdi, gönlünü kırmayayım. Gideyim bir iki bardak bir şey içeyim ben de. Sen nasıl Müslümansın ya? Senin bir karakterin yok mu? Senin bir omurgan yok mu? Bu ne zayıflık? lal olmuş dilin, tek kelime konuşamıyorsun. Aman Allah. Müslümanların bugünkü durumu. Ama bu kardeşim sağlam durmuş ve Allah ona faizsiz bir araba nasip etmiş. Yok mu senin dostun, akraban, arkadaşın yok mu ya? Ben bu faize girmem kardeşim. Veriyorsalar alırım, vermiyorsalar biriktiririm. Ama biriktirmeyle bir sene daha geç alırsın. Bir sene beklerim. Anamın karnından arabayla doğmadım herhalde. Bugüne kadar arabasız yaşadım. Bundan sonra da arabasız yaşayabilirim. Ama ben Allah ve Resulüne savaş açacak kadar cüretkar ve akılsız biri değilim. Kaliteli Müslüman işte böyle der. Mücrimler, o cehenneme girmiş olan insanlar, suçu kime atıyor? Kötü arkadaşa atıyor. Bak, arkadaşlarını iyi seçmezsen, salih ve sadık dostlarla olmazsan çok pişman olursun. Hiç farkında olmadan hayatın değişiverir. Hiç farkında olmadan kendini köprünün başında bulursun. İntihar etmek üzere köprünün başında bulursun. Allah'ın sana verdiği binlerce nimeti çöpe atarsın. Sadece içindeki o manevi boşluğu doldurabilmek için İslam'la iştigal etmediğinden dolayı ya içimde bir boşluk var. En kaliteli evde oturuyorum, en kaliteli spor arabayı biliyorum ama huzursuzum, mutsuzum, rahatsızım dersin, köprüden aşağı kendini atarsın. 2 yıl kadar komşuluk yaptığım genç bir kardeşim, 2-3 gün önce 3. köprüye çekmiş arabayı, atmış kendini aşağı. İslam'la çok uzaktı, komşuluk yaptım. Ne zaman dini muhabbet ortaya çıksa konuyu kapatmak isterdi. Anladım ki rahatsız oluyor. Benim de huyumdur, karşımdaki insan İslam'a dair bir şey açmazsa ben açmam. Konuyu ben açmam. Muhakkak ilk hamle karşı taraftan gelecek. Karşıdaki insandan dine dair herhangi bir hamle gördüğüm anda hemen davaya girerim. İslam davasını anlatmaya başlarım. Bu kardeşe konu ne zaman açılsa, ne zaman anlatmaya başlasam hemen konunun üstünü kapatır, iş muhabbetine, dünya muhabbetine çevirirdi ve üstünü atlatırdı. İyi arkadaşları olmadığı için, sadık ve salih arkadaşları da olmadığı için bir buhrana giriyor ve kendisini köprüden aşağı atıyor. Allah günahlarını affetsin. İnşallah Müslüman olarak ölmüştür. Biliyorsunuz İslamiyet'te intihar eden bir kişi kafir sayılmaz. Yeter ki intiharın günah olduğunu bilsin. Evet, ben Allah'a isyan ediyorum, günahkarım, biliyorum. Bunu yapıyorum, bunun haram olduğunu inkar etmiyorum derse ve intihar ederse çok büyük günahkar olarak ölür. Kabrinde kıyamete kadar intihar edik şekliyle azap görmeye devam eder. Kıyamete kadar. Onun kabri asla cennet bahçesi olmaz. Kıyamete kadar o şekilde azap görür. Ondan sonra dirilir ve hesap görülür. Onun hesabı görülür. Çok büyük bir günahkar olarak hesabı görülür ama ona kafir denmez. Müslümanlar gibi defnedilir. Arkasından Kur'an okunur, istiğfar edilir. Bu kardeşim de böyle yapmıştır. Umuyorum inşallah imanını kurtarmıştır. Eğer bizimle biraz konuşabilseydi, o kadar komşuluğumuz var. 2 sene geldik gittik, çayını içtim, muhabbet yaptık. Buhran durumun ne olursa olsun, İnsan bir gelir, bir oturur, bir çayımızı içer ya. Bizim dostluğumuz var, komşuluğumuz var. Anlat. Zengin değilim, para veremem ama ilim veririm. İlim öyle bir şeydir ki paradan çok daha üstündür. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en kıymetli talebesi İmam Ebu Yusuf'tur. Allah o ikisinden razı olsun. Çok klas bir adamdır. Bir gün hamama gitti talebeliği sırasında. Dedi bir yıkanayım fakat parası yok. Hamamcıya dedi ki, ağabey sana 10 gümüş para vereyim. Hamama girsem, orada yıkanmak istesem ama param yok. Sana ben bir ilimden bir mesele öğretsem kabul eder misin? Hamamcı şöyle dedi, hamamın ücreti 10 gümüş paradır. Bu parayı vermezsen benim ilme ihtiyacım yoktur. İlim istemiyorum, para istiyorum. Hamamcı çiğ, sığ bir adam. Halbuki ilimden öğreneceğin bir mesele senin hem dünyanı hem ahiretini kurtarabilir. İmam Ebu Yusuf üzüldü. Çok kırıldı. Döndü. Yıkanmadan hocası İmam-ı Azam'ın karşısına geldi. Dedi ki hocam ben ilimin yolunu bırakmak istiyorum. Ticarete atılacağım. Anladım ki kıymet verme paraylaymış. Ticarete atılacağım. İmam Ebu Hanife dedi ki hayır yanlış yaparsın. İlme sabırla devam et. Sadık bir şekilde ayağını sabit tut. İlim seni aziz eder. Yüceltir, yükseltir. Bunun kıymetini sonra anlarsın. İmam Ebu Yusuf ilim halkalarında devam etti. İyi ki de devam etti. Bize çok kaliteli, çok klas bilgiler bıraktılar. Çok sağlam bilgiler bıraktılar. Yıllar geçti, yıllar geçti. Bir gün fetva sormaya kendisine o hamamcı geldi. Hamamcı zengin olmuş. Bir sıkıntılı bir durumun içinden çıkamamış. Bir yemin ettim dedi. İmam Ebu Yusuf'a geldi. Fetva soruyor. Ebu Hanife vefat etmiş. İmam Ebu Yusuf devrin en büyük alimlerinden bir tanesi. Hamamcı geldi, dedi ki, kızıma bir söz söyledim, bir yemin ettim. Dedim ki, sen evleneceğin zaman sana dünyadaki en değerli şeyi çeyiz olarak vereceğim. Allah'a yemin ederim kızım. Bu bir yemindir. En değerli şeyi evleneceğin zaman vermek zorundasın. Ama en değerli şeyin ne olduğu konusunda tereddütlerim var. Ne yapabilirim ki ben bu yeminimden kaçmış olmayayım? Ey imam, dedi. İmam Ebu Yusuf dedi ki, yemininden kurtulmanın yöntemi vardır. Fakat bu yöntemi sana söylemek için 1000 altını alırım. 1000 altın. Adam dedi ki, tamam. Sana 1000 altın vermeye razıyım. Bana bunun ilmini öğret. İmam Ebu Yusuf dedi ki, dünyadaki güneşin üzerinde doğup battığı en değerli şey bu kitaptır. Bu kitabı onun çeyiz sandığının içine koyarsan, kızına dünyadaki en değerli şeyi vermiş olursun. Yani Kur'an-ı Kerim'i. Bu sefer yemininde yalancı çıkmamış olursun. Bak şu altını, şu elması falan demiyor. Kur'an koyacaksın diyor. Bundan daha değerli bir şey yok. Adam diyor ki, Allah senden razı olsun, bu cevap beni tatmin etti. Bu cevap beni mutlu etti. Al diyor bu 1000 altınını. Adam giderken İmam Ebu Yusuf diyor ki, efendi sen beni tanıdın mı? Dedi ki, tanımadım. Yıllar önce ben senin kapına geldim yıkanmaya. 10 akçe dedim bana. Ben sana dedim ki, ilimden sana bir mesele öğreteceğim. Ben sana bu meseleyi orada 10 akçeye öğretecekken sen gittin bu meseleyi benden 1000 altına satın aldın. 10 dirhem 10 gümüş para demektir. 100 dirhem 1 altın demektir. 100 dirhem 1 altın. Sen gittin benden bu bilgiyi 1000 altına aldın. Keşke o zaman benden 10 dirheme 10 gümüş paraya bu bilgiyi almış olsaydın der. İlim böyle bir şeydir. Tek bilgiye 1000 altın. Kardeşler, tek bilgiye. Sana bu bilgiyi kötü arkadaş vermez. Kötü arkadaş sana boş muhabbet verir sadece. Başka bir şey vermez. İyi arkadaş sana sahip olduğun nimetleri anlatır, öğretir. Bak, şimdi bu intihar eden kardeşim, ona sorsan, Allah sana bu kadar binlerce sayamayacağın nimet vermişken sen niye intihar ediyorsun ya desen. O şöyle der, ne nimet vermiş ki bana? Ne vermiş ki bana? Der. Şeytan adama Allah'ın verdiği bütün nimetleri unutturur, perdeler. Yahu dünyaları versen satın alamayacağın 2 tane göz var. Hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bak, kalpten, akıldan, ruhtan, elden, ayaktan bahsetmiyorum. 2 tane gözden bahsediyorum. 2 tane göz. Zenginin bir tanesi şu kapıdan içeriye girse, arkadaşlar bakın burada bu kadar genç insansınız. Bir teklif yapacağım. 10 trilyon vereceğim, tek göz istiyorum. Tek göz. Bak, 2 gözle değil. Vicdanlı davrandım. 10 trilyon vereceğim. Tek gözünüzü verin. Aranızdan bir çıksın ya. Tek gözünüzü verin. 10 trilyon. Veren çıkar mı? Ya şimdi farazi bir şey konuştuğum için aradan bazı cahiller şunu diyebilir. Ben veririm be. 10 trilyonla tek gözle yaşarım. Vallahi vermezsin. Bak, vallahi vermezsin. Bu gözlerle çok fazla okuma yapmak zorunda olduğum için, çok fazla sual cevaplamak zorunda olduğum için gözlerim çok zorlandı, çok yoruldu. Göz doktoru diyor ki, en çok gözleri yoran şey yazıdır. Yazıdan daha çok hiçbir şey yormaz. Çok okuma yaptığımız için gözlerimiz yoruldu, bozuldu. O gözlüğü takıyoruz, her seneki göz numaralar yükseliyor falan, gözlükleri değiştiriyoruz. Geçen hafta Rabbime hamdolsun gittim, bir operasyon gerçekleştirdi doktor. Gözlerin içine birer tane 3 odaklı lens koydu. Rabbime hamdolsun gözlüksüz bir şekilde çok net her şeyi okuyabiliyorum, görebiliyorum. Baş ağrılarım geçti, göz ağrılarım geçti. Şükürler olsun. Fakat operasyonu bir gün bir göze yaptı, bir gün diğer göze yaptı. 2 gün boyunca tek gözlü korsan gibi dolandım etrafta. Tek gözümün üstünde bant var. Her şeyi tek gözle görüyorum. Görmeye çalışıyorum daha doğrusu. O kadar yorucu bir şey ki tek gözle görmeye çalışıyorum. Mesela derinlik olgunuzu, 2 göz olmadıkça derinlik olgunuzu anlayamazsınız. Allah size 2 gözü verdiği için derinlik diye bir şeyi düşünmüyorsunuz hiç. Tek gözü kapatıp güne başladığın zaman derinliği kaybediyorsun. Ve önünde sabah kahvaltısına hanımın çay koyduğu zaman, yemeye başladığın zaman çayı almaya çalışıyorsun, elini böyle atıyorsun. Allah Allah, bu çayı ben niye tutamıyorum ya? Derinlik olgusu yok. Çay daha ileride. Elimi biraz daha ileriye götürmem lazım ama gözüm, tek gözüm beni yanıltıyor. Sanki biraz daha yakınmış gibi gösteriyor. Bu nimeti ben ancak ameliyat olduğum zaman anlayabildim. 2 gözde derinlik var. Tek göz derinlik gidiyor. Sadece bir göz. Bu kişiye Allah böyle sayamayacağım binlerce nimet verdi. Fakat şeytan geldi perdeledi. Kötü arkadaşlar geldi perdeledi. Satanist arkadaşlar geldi perdeledi. Ve unutturdu. Allah'ın verdiği nimetleri unutturdu. Ve mücrimlerin safına gitti. Suçluların safına gitti. Onları dinledi. Niye sadıkları, salihleri dinlemiyorsun? Salih arkadaş, sadık arkadaş seni cehennemden çıkartır. Cehennemin içinden tutar çıkartır salih arkadaş. Bak geliyor şimdi, ayetler geliyor. Havadan konuşmuyorum. Ayetler geliyor. Dinle. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Sonraki ayet. Onlar dediler ki bizi ancak suçlular, suçlu önderlerimiz, suçlu arkadaşlarımız saptırdı. Sonra devam ediyor onlar anlatmaya. فَمَا لَنَا Bizim için yoktur. مِنْ شَافِعِينَ Şefaatçilerden kimse yoktur. Mealciler, yani Kur'an'ı sadece salt mealden anlamak isteyenler, peygambere ve alimlere ihtiyacımız yoktur. Hocamızın yazdığı meal bize yeter diyenler, Vatikan Müslümanları bu gibi ayetlere bakıp şöyle derler. Bak şefaat diye bir şey yok, görüyor musun? Bunlar ne diyorlar cehennemdeki suçlular? فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Şefaatçilerden kimse de bizim için yoktur. Derler, bu gibi ayetleri kullanıyorlar. Tefsir okumadıkları için apaçık bir şekilde bilakis şefaatin olduğunu söyleyen bu gibi onlarca ayeti inkar ediyorlar. Kur'an'ı Kur'an'la inkar ediyorlar kardeşler. Vatikan'ın yeni projesi bu. Biz bu milletten, bu Müslümanlardan Kur'an'ı alamayız. Kur'an yalandır desek inanmıyorlar. Ne yapalım? Yeni hocalar ortaya çıkartalım. Kur'an'ı Kur'an ayetleriyle inkar etsinler. Kendi bindikleri dalları kessinler. Muhammedsiz İslam'ı, yani ılımlı İslam'ı onlara deklare ederim. Onlar da halka Muhammedsiz İslam'ı öğretsinler. Herkes bir peygamber olsun ve yeni bir din yapsın. İslam 4 hak mezhepteyken 4 milyon mezhebe bölünsün. 4 milyon farklı mezhep. Herkes farklı bir İslam yaşıyor. Bu Vatikan projesidir. Bu ılımlı İslam projesidir. Türkiye ayağı FETÖ'ydü. Allah bunları rezil etti. Şükürler olsun. Allah bunları rezil etti. Dünyada ve ahirette yerin dibine sokmaya devam etsin Mevlamız. Bu rezilleri. Şimdi bunlar devam ediyor. Diyor ki فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Müfessirler diyor ki bu ayet için. Bu ayet tam aksine şefaatin olduğunun delili olan bir ayettir. Çünkü buradaki mücrimler diyor ki bizim şefaatçilerden kimsemiz de yoktur. Demek ki orada şefaatçiler var. Bazı şefaatçiler var. Yani aracılar. Allah'ım benim yaptığım ameller, benim sana olan kulluğum senin nazarında biraz değerliyse bu benim dostum, bu benim kardeşimdir. Günahlarını affet. Diyebilecek olan peygamberler, salihler, şehitler, veliler, sadıklar, hacılar, hafızlar, bütün hadislerde ve ayetlerde bunlar şafiîn diye geçer, şefaatçiler. Bunların inkarı küfürdür. Şefaati inkar eden bidat ehli mi olur? Hayır. Şefaat hakkında açık ayetler olduğu için küfür olur. O kişinin cenaze namazı kılınmaz. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Şimdi ikinci ayette böyle söylüyor bu sapkınlar. Sonraki ayette de şöyle diyorlar. وَلَا صَدِيقٍ حَم۪يمٍ Ve dostumuz da yoktur. Sadık, Arapçada dost demektir. Sıddık. Ebu Bekir Sıddık en sadık dost, en yakın dost anlamına gelir. وَلَا صَدِيقٍ Sadık da yok, dostumuz da yok. حَم۪يمٍ Candan, sağlam, gerçekten bir dostumuz da yok bizim. Ne şefaatçimiz var, ne de bir dostumuz var. Bu ayetleri kime sordular? Müfessirlerin piri olan Hasan-ı Basri Hazretlerine. Bu ayetler hakkında ne dersin? Ne açıklama yaparsın, nasıl tefsir edersin dediler Hasan-ı Basri Hazretlerine. Hasan-ı Basri Hazretleri ayetleri şöyle tefsir etti. Bu durum kıyamet günü olacak. Allah Teala Hazretleri İnsanların bir kısmını cennete gönderecek, bir kısmını cehenneme gönderecek. Cennet ehlinden bazıları diyecek ki, ya Rabbi benim dünyadayken bir dostum vardı. Ama ben şu anda cennette o dostumu burada göremiyorum. O nerededir? Allah Teala o kişiye, o cennetteki kuluna diyecek ki, o şu anda cehennemdedir. Cehennemi hak edecek, toplayacak ameller yapmıştır. O yüzden yeri cehennemdir. Cennet ehli olan o kişi diyecek ki, ya Rabbi ben bu bana verdiğin cennet nimetleri içinde çok mutluyum, çok huzurluyum ama arkadaşım eksiktir. Ben dünyadayken onunla eğlenirdim, gezerdim. Çok muhabbet alırdım ondan, onu çok severdim. Eğer onu benim yanıma getirmezsen cennet bana tekmil olmaz. Tamam olmaz. Şu kelimedeki inceliğe bak. Cennet nimetleri bana kamil olmaz, tekmil olmaz. Ben o arkadaşımı yanımda istiyorum der. Bunu dediği anda Allahu Teala arkadaşını sana bağışladım der ve o kişiyi arkadaşıyla beraber cennete gönderir. Cehennemden çıkartır. Bakın, sadık dost isterse cehennemdeki adamı cennete götürür. Böyle dostlarınız olsun. Dünyada böyle dost edelim. Sonra devam ediyor Hasan-ı Basri Hazretleri ayeti tefsir etmeye. Diyor ki, sonra cehennemdeki insanlar yanlarında beraber azap gördüğü kişiyi görmeyince şaşırırlar. Ve Allah'a seslenirler. Derler ki, ya Rabbi, bizimle beraber burada azap gören bir arkadaşımız vardı, birisi vardı. Bu nerededir? Allah Teala der ki, o cennettedir. Bir arkadaşı ona şefaatçi oldu ve ben onu cennete gönderdim der. Cehennem elinde şöyle der, vah bize, eyvah bize, yazıklar olsun bize. Dünyadayken sadık ve salih bir dost elde edemediğimiz için, sapasağlam, salih bir arkadaş kazanamadığımız için yazıklar olsun bize. 60 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene ömür sürüyorsun. Bir tane şöyle Allah yolunda sıfır menfaatle çalışabileceğin bir dost bulamadın mı be? Bir tane arkadaşım diyeceğin. Yani gözüm kapalı, ben bu adama güveniyorum. Benim imanımı da kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar diyebileceğin bir tane arkadaşın yok mu? Allah aşkına herkes kendisini çek etsin. Çok açık net söylüyorum. Rabbime hamdolsun. Benim böyle çok arkadaşım var. Çok. Kafa kol güvendiğim çok arkadaşım var. Allah sayılarını artırsın. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltın diyor o yüzden Muhammed Aleyhisselam. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltın. Bunlar ahiret kardeşleridir. Senden hiçbir beklentisi yoktur. Tek bir derdi var. Allah için birbirini sevmek. Mevla Teala hepimize böyleleri nasip etsin kardeşler. Müfessir Kab var. Meşhur bir müfessirdir. Bu ayetleri o da tefsir ediyor. Ve şöyle diyor. İki kişi dünyada arkadaş ise onlardan biri arkadaşının cehenneme doğru sürüklenmekte olduğunu görür. Bu sefer kardeşi kendisine Allah'a yemin ederim ki kendisiyle kurtulabileceğim sadece tek bir iyiliğim kalmıştır. Onu sen al ey kardeşim. Gördüğüm bu halden böylelikle kurtul. Ben ve sen beraber Araf'ta kalacaklar arasında kalalım. Bakın, tek bir iyiliğim var diyor. Adamın cehenneme gittiğini görüyor. Terazide ameller dengelensin diyor. Bari diyor bu iyiliğimi al. Ben cennete gitmesen de Araf'ta beraber kalalım diyor bari. Arkadaşına iyiliğini veriyor. Bunun üzerine Yüce Allah emir verir ve her ikisi de cennete sokulurlar. İmam Kurtubi rivayet ediyor olayı. Böyle bir arkadaşın var mı yok mu? Kendini bir sor. Aynanın karşısına geç, kendine sor. İmam Razi ayeti tefsir ediyor ve şöyle diyor. Ahirette dostluk, arkadaşlık sadece cennette vardır. Cehennemdekilerin dostluğu, arkadaşlığı yoktur. Oradakilerin tamamı birbirlerine karşı kin ve düşmanlık içindedirler. Ve ayet de bunu teyit ediyor. Müttakiler müstesna, bugün dostlar birbirinin düşmanıdır. Zuhruf suresi ayeti. Müttakiler kim? Müminler. Orada sadece müminler o kıyamet gününde ve ahirette birbirinin dostu, müminlerin dışında herkes birbirine düşman. Sen olmasaydın, beni o kumarhaneye alıştırmasaydın, ben Müslümanlarla beraber sohbete gidecektim. Sen beni saptırdın. Böyle bir adama, seni cehenneme götürmüş olan bir adama elbette kin duyarsın, değil mi? Seni bir plan yapıp ATM dolandırıcılığı, ATM soygunculuğu yaptıran, sana ATM soygunculuğunu öğreten arkadaşınla beraber yakalanınca, hapse girdiğinde o arkadaşın senin ebedi düşmanın olur, değil mi? Hayatın boyunca onun sana yaptığı pisliği unutmazsın. Çünkü ATM hırsızlığını sana o öğretti. Ve beraber gittiniz. Hapse beraber düştünüz. Hayatın boyunca en büyük düşmanın ve kin duyduğun adam o. Senin hayatını bitirdi. Adam seni bırak 2-3 sene hapse götürmeyi. Adam seni ebedi cehenneme götürüyor. Bundan daha büyük düşman olur mu? Ve sen hala o benim arkadaşımdır, o benim dostumdur diyorsun. Satan satana. Bu nasıl dost ya? Öyle dost mu olur? Satan satana. Hemen menfaatine uymayan bir şey oldu mu, hemen arkasından bıçak. Nasıl zarar verebilirim? Nasıl sıkıntı verebilirim? Arkasından bıçak. Sen nasıl dostsun ya? İmam Şafii Hazretleri buyuruyor. İki kişinin birbirinden ayrıldıktan sonra birbirlerinin kusurları hakkında konuşması münafıklık alametidir. Ayrılmışız, anlaşamamışız, ayrılmışız. Sen orada, ben burada seni eleştiriyorum, senin hakkındaki kusurlarını anlatıyorum. Sen orada benim kusurlarımı anlatıyorsun. İmam Şafii diyor ki, bu münafıklık alametidir. Bitti. bu dünyada anlaşamayacağınız, yolunuzun ayrılacağı bir sürü insan olacak. Gördüğün zaman selam verirsin. Kin gütmeyeceksin, düşmanlık etmeyeceksin. Yolunu ayır. Anlaşamıyorsun. Sistemine uymuyor. Sana zararı var. Ayır yolunu. Ama o orada bitmiştir. Uzatma. Arkasından kötüleme. Nifak çıkartma. Kin gütme. Münafıklık alametidir. Uhud'da, kardeşler, Uhud'da 50 tane okçuyu Muhammed Aleyhisselam bir emirle bir dağın üstüne koydu. Bütün Uhud'a gidenler, Umre'ye gidenler ziyaret yerlerinde en başındadır. Uhud'u ziyaret ederler. Okçular Tepesi'ne hepsi çıkar. Niye Okçular Tepesi deniyor? 50 tane okçuyu Muhammed Aleyhisselam oraya koydu. Halid'in komutasındaki Halid bin Velid radıyallahu anh, onun komutasındaki süvariler arka taraftan dolanmasın diye. 50 tane okçuyu Uhud'a yerleştirdi. Kaç tane okçu orada kaldı? Bizim ordumuz galip olmak üzereyken gaza geldiler. Yere düşen sermayeyi biz de alalım, ganimet toplayalım. Savaşı artık kazandık, bitti dediler. 40 tane okçu orayı terk etti, 10 tane okçu orada kaldı. Ve şehit edildi. 40 tane okçu terk etti. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü yediler mi, yemediler mi? Yediler. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselam? Müşriklerin bizim cesetlerimizi paramparça, artık öldürmüşler bizi, kazanmışlar savaşı. Bizim cesetlerimizi kılıçlarla paramparça ettiklerini görseniz bile burayı terk etmeyeceksiniz. Bacaklarınız buraya, bu dağa çivilenecek. Anladınız mı beni? Sahabenin 50 tanesi dedi ki anladık. Terk etmeyiz. Ama savaş bizim lehimize dönünce 40 tanesi terk etti orayı ve savaş aleyhimize döndü. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın bir tane sözünü dinlememekten sebep savaşı kaybettik. Tamam da burada sormak istediğim bir şey var. 10 tane şehit olan okçuyu bütün ümmet bilir. Kayıtlarda vardır. Bütün tarihi kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda şehit edilmiş olan 10 tane okçu mevcuttur isimleriyle. Peki, dağı terk eden 40 tane okçu, sahabelerimiz, bunların isimlerini bilen var mıdır? Aranızda bunları tanıyan var mıdır? İslam tarihi karış karış kitaplarımıza nakşedilmiştir. En sağlam tarih bizdedir. Ama bu 40 tane isimden bir tanesi bile tarihimizde yok. Bu size bir şey anlatmıyor mu? Bırakın arkadaşlarının, o kişilerin isimlerini söylemesini, bak bu adam Okçular Tepesi'ni terk etti, Resulullah'ın sözünü çiğnedi falan. Aralarında bile konuşmadılar. Bırakın arkadaşlarının konuşmasını, hanımları, çocukları bile bu dağı terk eden 40 tane sahabinin kim olduğunu bilmez. Hiçbir kitapta yazmaz. Buna İslam terbiyesi denir. Buna arkadaşını satmamak denir. Bir hata yaptılar, doğru. Ama aynı saftaydık, beraberdik. Dünya malına biraz meylettiler ve dağı terk ettiler. Savaşı kaybettik ama onlar bizim kardeşimiz. Niyetleri kötü değildi. Nefslerine uydular, dediler. Yıllar yıllar sonra Cemel ve Sıffin vakaları geldi. Bu grupların ikisi karşı karşıya geldi. İki tane Müslüman grup. Yine birbirlerini suçlamadılar. Sen zaten Uhud'da bizi dağda terk etmiştin, yalnız bırakmıştın falan demediler. Allah aşkına şu dostluktan, şu sırdaşlıktan, şu dava arkadaşlığından bizim bir nasibimiz olmayacak mı? Sen nasıl Müslümansın? Zünnun-u Mısri Hazretleri vardır, velilerin büyüklerinden. Şikayet ettiler sultana. Şu ibretlik hikayeyi de anlatayım, bu konuyu kapatacağım. Sultana dediler ki bu adam fasıktır, bu adam bidat ehlidir, halkı saptırıyor. Tesiri çok fazla. Bismillah. Bu kişiyi sigaya çekin, hapse atın dediler. Her kimin tesiri, halk nazarındaki tesiri fazlaysa hemen araya fitneciler girer. Halkın nazarında ve idarecilerin nazarında onların itibarını düşürmek için iftira ederler. Zünnun-u Mısri'ye de aynısı oluyor. Zünnun-u Mısri sultanın emriyle onun davetine icabet için huzuruna çıkarken ihtiyarın biri yolda karşısına çıkıyor ve diyor ki sen şimdi sultana çıkıyorsun. Sana bir nasihat etmem lazım ey Zünnun. Sultan senin gibi bir kuldur. Senden üstün değildir. Dünyevi olarak bir rütbe, bir imtihanla sınav ediliyor. Bir sultanlık vermiş Allah Teala. Sakın ola onun rütbesinden korkma. Hakikat neyse sağa sola eğip bükmeden dümdüz onu söyle. Kaderden başkası olmaz. Zünnun dedi ki Allah senden razı olsun. Sultanın karşısına çıktı. Sultan dedi ki senin hakkında böyle böyle böyle sözler var. Bidat ehli olduğun ve zındık olduğunu söylüyorlar. Savun kendini. Zünnun-u Mısri şöyle dedi. Biz olsak ne deriz? Öyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Kendimizi hemen savunmaya alırız. Zünnun-u Mısri ne dedi? Bak, şu edebe, şu inceliğe bak. Sultanım, şimdi ben desem ki hayır, bunların dedikleri yalandır. Bana bu ithamlarda bulunan kardeşlerime yalancı demiş olacağım. Bu bana yakışmaz. Hala kendisine iftira etmişler, hala onlara kardeşlerim diye hitap ediyor. Ben bu insanlara yalancı demiş olacağım, bu bana yakışmaz diyor. Desem ki bunlar bende var, evet bid'at ehli ve zındığım, bu sefer de yalan söylemiş olacağım. Müslümana yalan yakışmaz, yalanla iman bir arada olmaz. Ortada kaldım sultanım diyor. Siz de kalbinize ne geliyorsa diyor, benim hakkımda hüküm verin diyor. Ben kaderime teslim olmuşum. Sultan böyle bir cevabı alınca zaten şok oluyor, şaşırıyor. Kardeşim git işine, ne yapıyorsan yapmaya devam et diyor. Ne yapıyorsan yapmaya devam et. Müslüman nazarı, kaliteli Müslüman olursan Allah Teala sana yardım eder. Akıllı Müslüman olursan salih ve sadık candan. وَلَا صَدِيقٍ Dostumuz da yoktur. Hamim, candan. Sadık, sağlam. İhlaslı, samimi dost. Onun dostu yok, kaybetti. Ebedi cehenneme gitti. Sen bir dost edinecek kadar vaktin yok mu şu dünyada? Herkes gibi çalışabilirsin, eğlenebilirsin, gezebilirsin. Helal dairesinde yapacak çok şeyimiz var. Ama bu eğlenmeler, gezmeler esnasında gözüne kestirdiğin sağlam, salih bir iki tane dostu bulamadın mı? Bu kadar mı nasipsizsin? Vallahi bir 10 tane, iki el parmakları kadar 10 tane sağlık dostun yoksa büyük kayıptasın. Büyük kayıptasın. Allah Teala bize yüzlerce salih ve sağlık dost nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Son ayete geçelim. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Ondan sonra da şöyle diyecekler. Bizim sadık bir dostumuz da yoktur ki bize şefaat etsin. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke bir kere daha döndürülsek dünyaya. Kerraten, Arapçadan gelme. Kere. Bir kere, üç kere. Bir kez daha dünyaya döndürülsek. Var mı bir şans daha? Yok. Tek şansımız var. Tek hakkımız var. Bundan başka bir hakkımız yok. Bu hakkını çok iyi değerlendireceksin. İyi değerlendirmezsen, yalpa çizersen, doğru kararlar vermezsen ve sahtekarca bir yaşam içinde bulunursan gideceğin yer ateş olur. Sahtekarca yaşam. İnsanlar hep sahtekarlaştı. Teraziler hep bozuldu. Muz tartıyor, 1 kilo diyor, 950 gram geliyor. 50 gramı kar ettiğini düşünüyor. Demiri arızalı yaptırıyor. Gidiyor demirciye, orada yazıyor. Terazinin bir kefesine koyduğu demir. 1 kg, 1 kilogram yazıyor. Ama demirciyle anlaşma yapmış, 920 gram demir. 80 gram nerede? O benim karım diyor. O benim karım. Ama bak orada bir kilogram yazıyor diyor. Sen sahtekarlık niye yapıyorsun? Sen biliyorsun bu bir kilogram değil. Bu bir kilogram değil. Tartıda hile yapanların vay haline diyor Kur'an. Vay haline. Müslüman kardeşim bana kadayıf getirmiş. Cevizli kadayıf. Kadayıf ama içinde ceviz yok. Madem kardeşim, madem bana kadayıf getiriyorsun, üstüne niye cevizli kadayıf yazıyorsun ya? Arkadaşım öyle bir niyeti yok. Allah rızası için dostuna, kocasına. Kadayıf getirmiş. Ama üstünde yazıyor. Cevizli kadayıf. Düzeltiyorum. Bol cevizli kadayıf. Ama ceviz yok içinde. Cevizi değdirmişler, çıkartmışlar. Zeytinli poğaça gibi. Zeytinli poğaçayı içine değdirmiş, çıkartmış. Zeytin yok. İçinde zeytin yok. Sahtekarlar. Sahtekarlar. Öbür esnaf da almış erikleri koymuş oraya. 50 kilo erik. Kocaman yazılar. Papaz eriği. Papaz eriği yazmış. Sen nasıl Müslümansın ya? Sen papaz ne anlar erikten? Papaz erik çıkartabilir mi? Niye papaz eriği diyorsun? Ama şuurlu Müslüman kardeşinden böyle Müslümanla dost olacaksın. Şuurlu Müslüman kardeşin diyor ki papaz Müslüman oldu, imam eriği var. Oraya kocaman ya. Papazı Müslüman ettik, imam eriği var. Allah senden razı olsun ya. İşte böyle dostun olacak kardeşim. Böyle dost. Önce kelimelerle oynadılar. Sonra kavramlarla oynadılar, bizi yavaş yavaş dinsizleştiriyorlar. Bizi yavaş yavaş dinsizleştiriyor. Allah onların planlarını başlarına çevirsin. Amin. Avrupa yanıyor. Ateist, deist ve eşcinsel nesli gittikçe artıyor. Her Avrupa ülkesinde %10'dan %40'a kadar ateist, deist ve eşcinsel artıkça artıyor. Aynı planı Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar. Biz bunun karşılığında direniyoruz, mücadele ediyoruz. neslimizi bozmasınlar, bizi mahvetmesinler, aileyi yok etmesinler, dinimizi bitirmesinler, yok etmesinler. Bunun için mücadele ediyoruz. Ben bu gençlerin aklını 14 asırlık İslam'la doldurmazsam, vatan millet sevgisiyle doldurmazsam tabiat boşluk kabul etmez. FETÖ gelecek dolduracak, PKK gelecek dolduracak, DAEŞ gelecek dolduracak. Ve o genci alacak, terörist yapacak. Birisi bunu alacak, tabiat boşluk kabul etmez. Bu yüzden çalışmanız gerekiyor kardeşler. İnsanları İslam'a tebliğ etmeye çalışacaksınız. Diliniz dönmüyorsa tebliğ eden yere tutacaksın, getireceksin. Senin hatırın yok mu? Adam hatırını kullanıyor, meyhaneye götürüyor. Senin bir hatırın yok mu? Hatırını kullanacaksın, tutacaksın kolundan, getireceksin sohbete. O zaten bir tane dinledi mi hemen müptelası olur. O internette boş boş oyun videoları seyredeceğine devamlı sohbet videoları izlemeye başlar. Bağımlı olur artık. Şeytanın en sevmediği adam, sohbetlerde, ilimde daim olan adam. Sohbet meclisine gelip adam kayırmaya, adam kazanmaya çalışan şeytanın durumu şudur. Şubat soğuğunda karların içinde müşteri bekleyen dondurma kamyonu. Şubat soğuğunda karlar, her tarafta kar var. Müşteri kamyonu, dondurma kamyonu getirmiş. Orada müşteri bekliyor. Dondurma! Oğlum Şubat ayındayız ya. Şubat, milleti öldürmek mi istiyorsun sen? Şubat ayında dondurma satılır mı? Sen yazın çıkacaksın dondurma satmaya. Şeytan sohbet meclisine gidip adam kayırmak isterse işte onun durumu anca bu adamın durumu gibidir. Ahmak. Burada zaman kaybetmez. O dışarıda zaman kaybetmez. Dışarıda zamanını değerlendirmek ister. Ve insanları kandırmak, aldatmak, kendi yoluna sevk etmek, cehenneme adam toplamak ister. Çünkü şeytanın nazarında ne kadar adam toplarsam Allah'a karşı o kadar dirençli olabilirim. Bak dediğimi gördün mü? Diyebilirim. Allah'ı susturabilmek için toplayabildiği kadar adam toplamaya çalışıyor cehenneme. İşte şeytan budur. Ve sen gidiyorsun, sana hiçbir nimet vermemiş. Tek bir nimetini söyle. Bana şeytanın sana verdiği tek bir nimeti söyle ya. Bir tane nimet. Allah'ın verdiği nimetleri say desem, Kur'an diyor ki sayamazsın. Rabbin sana bu kadar nimet vermiş. Allah'ın sözünü dinlemiyorsun. Şeytan sana bir tek nimet vermemiş. Şeytanın peşinde gidiyorsun. Onun izlerini takip etmeyin demedim mi? Ben size şeytanın izlerini takip etmeyin demedim mi diyor Kur'an. Ama hala gidiyorsun, onun izlerini takip ediyorsun. Mevla Teala bu bizim Müslüman kardeşlerimize şuur ihsan etsin kardeşler. Amin. Amin. Amin. Ayeti bitirdim. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke bir kere daha fırsatımız olsa da döndürülsek, Allah bizi döndürse. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ O zaman biz de olurduk. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden, iman eden kimselerden olurduk. Oraya giden, cehenneme giren herkesin kullanacağı tabirlerden, pelesenk olacak olan tabirlerden bir tanesi bu. Bir kez daha döndürülsek, bir kez daha bizi döndürse Allah'ım. Kesin olarak iman edenlerden olacağız, kesin. Allah başka ayetlerde de buyuruyor. Biz onları bir daha döndürsek yine küfür üzere yaşamaya devam ederler. Bakın, isterse ateşi görmüş olsun, isterse cehennemin içine girmiş olsun. Ne olursa olsun biz yine onu döndürsek yine küfür üzere yaşamaya devam ederler. Verdikleri sözlerin hepsini unuturlar. Bunlar ezelde de söz vermedi mi Allah Teala'ya? Sen bizim Rabbimizsin dedik mi demedik mi? Verdik. Biz sözümüzü tutuyoruz. Onlar sözlerini tutmuyorlar. Aynı şey mahşer için de geçerli. Bir daha döndürse Allah, onlar yine sözlerini tutmayacaklar. Mevla gelecekten haber veriyor. İşte bu ayeti tefsir eden müfessirler diyorlar ki, Allah bu alemde kime ne kadar ecel verdiyse, kime ne kadar mühlet verdiyse, o mühlet içinde onu sınav etmiş ve o kişi gideceği yeri hak etmiştir. 20 yıl içinde cehennemi hak eden bir adama 200 yıl ömür verse, bak 20 yıl yaşamış ve cehennemi hak etmiş. O adama 200 sene de ömür verseydi, o yine cehennemi hak edecekti. 20 yıl ömür verdiği ve cenneti hak etmiş olan bir adama 200 sene ömür verseydi, o yine cenneti hak edecekti. Gidişat öyle. O adamın fıtratı o. Onu yapmaya kendisine odaklamış, ben cenneti istiyorum demiş ve hamlelerini buna göre yapıyor. Akıllı bir adam. Bu yüzden ya 20 sene yaşadı, az yaşadı, belki 40 olsaydı Allah'a dönerdi. Boş söylüyorsun. Boş söylüyorsun. Nasıl öldüyse onu hak etmiştir. Öyle dirilecektir. Biz Müslümanların olaya bakışı işte bu ayetler çerçevesinde olmak zorundadır. Mevla Teala Hazretleri bu ayetlerde kötü arkadaşı bir tarafa ayırmış, iyi arkadaşı bir tarafa ayırmıştır. Biz de arkadaş edineceğimiz zaman yahut da kendimize eş alacağımız zaman, olay sadece arkadaş değil, edinecek olan Müslüman kardeşlerim, eş alacağın zaman çok dikkatli olacaksın. En büyük, senin en yakın arkadaşın eşin olacak. En büyük sırdaşın eşin olacak. O sadece dış güzelliğe bakmayacaksın. İç güzelliği, dış güzelliğinden 40 günde bıkarsan, iç güzelliğinden 40 yılda bıkmazsın. O kadını öyle bir sevdirir kendisini sana. İmam Gazali Hazretleri evlenecek olan kişilere bir tavsiyede bulunuyor. Bak o sözü de getirdim. Şu 6 kadınla evlenmeyin diyor Gazali. 1. Ennane. Sürekli şikayetçi. Bak ne götürürsen götür bu kadına. Ne yaparsan yap. O şikayet etmekten duramaz. Geri durmaz. Asla mutlu olmaz. O, onun beslendiği şey, onun huzur bulduğu, mutlu olduğu şey kavgadır. Kavgadan beslenir. Bir karikatür görmüştüm geçen gün. Çok güzeldi. Karınca, dişi karıncaya sırtında kocaman bir çekirdek tanesi. Kocaman bir çekirdek tanesi götürüyor. Dişi karıncaya. Dişi karıncanın sözü şu. Nereye koyacağız bunu şimdi? Çok büyük. Nereye koyacağız şimdi bu çekirdeği? Sen eşine ne götürürsen götür. Pazara çıkarken ona ne miktar verirsen ver. Yetmez. Yetmez. O tatmin olmaz. 300 de verirsen pazarda çıkar onu bitirir gelir. 3000 de verirsen pazarda çıkar onu bitirir ve gelir. Ve sen yine kötü kocasın. Sen kötü kocasın. Değişmez bu. Kadınların birçoğu şikayetçidir. Çünkü bakma durumları yani nazarları hep kendilerinden yukarıdakileredir. Kadınların en büyük sorunu bu. Kendilerinden aşağıdakilere bakmıyorlar. Mahallende, etrafında kendinden aşağıdakilere bakacaksın. Muhammed Aleyhisselam bu noktada bizi uyarıyor. Dünya işlerinizde hep kendinizden aşağıdakilere bakınız. Bu sizin daha fazla şükretmenizi sağlar. Hep yukarıdakilere baktıkları için ne verirsen ver şikayet ediyorlar. Asla tatmin olmuyorlar. Ennane ile evlenme diyor Gazali, şikayetçi. 2. Mennane. Başa kakan. Bazısı da var, maddi durumu senden daha iyi, kocadan daha iyi. Bir şeyler yapıyor. Kocası için küçük bir şeyler yapıyor. Fakat daha sonra ne yapıyor? Devamlı surette başına kakıyor. Ben sana bu elbiseyi almadım. Üstündeki gömleği ben almamış mıydım? Sana ben burada bir yemek ısmarlamadım mı? Mennane, başa kakan. Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki, başa kakmak ve incitmek suretiyle iyiliklerinizi boşa çıkartmayın. Birine bir iyilik yaptın mı başına kalktığın zaman o boşa çıkıyor, çöp oluyor. Ahirette mükafat bekleyemezsin. Bu kadın türünden de kaçlıyor Gazali. 3. Hannane. Önceki eşine özlem duyan. Evlenmiş, boşanmış, dul bir kadın aldın. Almadan önce, nişanlılık döneminde, benim önceki kocam böyleydi, sen böyle değilsin. Önceki kocam da şurada çok iyiydi. Eski kocam vardı benim, melek gibi adamdı. Ya oğlum bitti o, gitti o. O bitti, onu unut. Devamlı surette eski kocasına özlem duyuyorsa, ondan bahsediyorsa senin yanında uzak dur. Bu kadını alma. 4. Haddake. Aç gözlü. Her şeyi isteyen. Devamlı surette istiyor. Şu eksik diyorsun, alıyorsun. Tak, bu da lazım diyor. Ya bir dakika, bir dur, bir nefes aldır ya. Bir dur. Devamlı surette istiyor. İstemek. Onun en büyük hobisi istemek. Aç gözlü. Böyle kadından da uzak durun diyor İmam Gazali. 5. Berrake. Sürekli süslenen. Evden dışarıya çıktığı zaman her zaman süsleniyor. Dışarıda müthiş bir süs. Müthiş bir makyaj. Evin içine girdiği zaman makyajlar siliniyor. Süsler gidiyor. Kokular bitiyor. Kocasına karşı paspal. Eşofmanda. Hemen eşofman giyiyor. Eşofmanın önü de iki defa bağlı. Dışarıya süsleniyor. Eve kocaya gelince süs yok. O bizim adam. Elimizde, cepte zaten. Koca cepte. Kaç diyor. İmam Gazali diyor bu kadından kaç. 6. Şeddake. Çok fazla konuşan. Geveze. Bu kadınlardan kaçın diyor. Bu 6 kadınla asla evlenmeyin diyor. Konuşan başının etini yer. Huzur bırakmaz. Çok konuşmayacak. Mümkün olduğu kadar az konuşanı alacaksınız. Az. Erkekler biliyorsunuz her zaman kadınlardan daha az konuşurlar. Sen de eş olarak alacağın kişiye bakacaksın. Çok konuşuyorsa çok rahatsız edici demektir. Alimlerden birine dediler ki, üstadım, bana kendi kusurlarımı görebilmem için bir yöntem söyler misin? Nasıl kusurlarımı görebilirim? Alim kişi şöyle dedi. Evli misin kardeşim? Adam dedi ki evliyim. Şu halde hanımına git ve onun yüzüne karşı onun bir kusurunu söyle. Senin şu kusurun var hanım de. Sen bu konuda kusurlusun de. O sana sende ne kadar kusur varsa artık 20 tane mi 30 tane mi 40 tane mi tamamını sayar. Bak sen ona bir tanesini söyle. O sana 40 tane kusurunun tamamını sayar ve o anda makine gibi tık tık tık tık tık tık tık hepsini sayar. Ve sen bütün kusurlarını görmüş olursun. Bak şu nasihatin inceliğine bak kardeşim ya. Şu güzelliği bak. Alimlerle beraber olun diyor Kur'an. Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun diyor Kur'an. Bunu yap. Devamlı surette kendini geliştirirsin. İmam Gazali Hazretleri bu 6 sınıf kadınla evlenmeyin diye biz Müslümanları uyarıyor. Kardeşler, Allah Teala ibret almayı hepimize nasip etsin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım hem kapatayım. Hocam, küçüklüğümde annemden şiddet görerek büyüdüm. Çok zor bir çocukluk. Birçok insanda bu var. Bazıları anlatabiliyor, bazıları anlatamıyor. Bu kardeşim şiddet görmüş. İnternette psikologların videolarını izlerken hiç unutmuyorum 2018 yılı Ramazan arefesiydi. Sizin en kaliteli psikolog zikir videonuza denk geldim. Bak psikologların videosunu izlerken biz araya sızma yapmışız, sızmışız. En kaliteli psikolog nedir? Para vermeyeceğim psikolog. Allah'ı zikir. Bütün psikologlara para vermek zorundasın. Her seans 100 dolar. O 100 dolar değil mi ki işleyecek orada o. 100 doları vereceksin. Sen öyle bir psikolog bulacaksın ki bir kuruş para vermeyeceksin ona. Ne zaman sıkışsan, için daralsa o psikoloğa gideceksin. Onu zikredeceksin. Bütün hastalıkların şifasını veren o en büyük psikolog Allah Teala senin içindeki bütün sıkıntıları giderecek. Huzura kavuşacaksın. O videonuza denk geldim. Rabbime binlerce şükürler olsun. Hayatım o kadar değişti ki. Sohbetlerinizden sonra namaza başladım. Hemen bak hemen bilgi içeriden geldiyse, bir feyizle, bir samimiyetle geldiyse kişiyi harekete geçirir. Bilgi zayıfsa, istikrar, samimiyet, ihlas yoksa o bilgiyi aktaran kişi de seni harekete geçiremez. Gerçek bilgi seni harekete geçiren bilgidir. Çocuk hemen iki sohbet izliyor, tak hemen namaza başlıyor. Ben namaza başladıktan sonra eşim de ilk olarak sabah namazını 2 yıl boyunca camiye giderek kıldı. Eşi de camiye giderek kılıyor sabah namazını. Bak kadından iyilik hareketi bulaşıcıdır. Kadından kocaya bulaşıyor. Kocası da namaza başlıyor ve sabah namazıyla. En zor namazla. Son 2 gündür yatsı namazında da camiye gitmeye başladı. Sabah ve yatsı. Şimdi 2 vakit olarak namaz kılıyor. Rabbim 5 vakit nasip eder inşallah. Allah'ım senin kocana ve bütün Müslümanlara 5 vakit namaz kılmayı nasip etsin. Ablacığım. Yaşadığım mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Sohbetlerinizden sonra tüm sosyal medya hesaplarımdaki fotoğraflarımı kaldırdım. Bu bayan kardeşim elhamdülillah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmış. Kadınlar sosyal medya açabilirler, kullanabilirler. Kendi resimlerini kullanmayacaklar. Koy oraya çiçek, böcek, dini motifler bir şeyler koy. Kullan, problem yok. Ama kendi resmini koymayacaksın. Hocam Rabbim tesirinizi arttırsın. Allah'a emanet olun. Kardeşim senin duana derinden ve içten amin diyorum. Allah tesirimizi, muhabbetimizi, samimiyetimizi arttırsın. Ki daha fazla insana bu İslam ilimlerini aktarabilelim. Daha fazla hayat kurtarabilelim. Mevla Teala hepinizden razı olsun kardeşler. Rabbim nasip ederse 1-2 hafta sonra Haziran'la beraber Temmuz'dayız değil mi kardeşler biz? Haziran'dayız. Haziran, Temmuz. Temmuz'un biriyle beraber sanıyorum 3 ya da 4'ü pazar olacak. 4'ü pazar olacak. İlk pazar Allah'ın izniyle sabah namazına Taksim Camii'ne gideceğiz. Bütün Müslüman kardeşlerimi davet ediyorum. Sabah, pazar sabahı namazlara gitmemiz tekrar başlayacak. Her hafta farklı bir camiye gideceğiz. Ama ben özellikle Okan kardeşimden rica ettim. İlk Taksim Camii'ni çok istiyorum. Çünkü o cami sıradan bir cami değil. O cami bir savaşın son hamlesi. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda Taksim'e cami yaptırmayız dediler kafirler. Yapamazsın. 100 yıl boyunca Ayasofya'yı açtırmayız dediler. Yumruğu geçirdik. Açtık mı Ayasofya'yı? Yumruk döner tekme kafa kol. Bam bam girdik. Açtık. Şimdi dediler ki bize Taksim'e cami yaptırmayız. Yaptık mı? Çok fena çaktık. Ama çok fena çaktık. Bunların acısını 200 sene boyunca unutamazlar. İlk gitmemiz gereken cami orası Allah'ın izniyle. Biz oraya camiye gideceğiz, namazımızı kılacağız. Peşinden bir kahvaltı yapıp evlerimize dağılacağız inşallah. Çok özlemiştim sabah namazı toplantılarını. Bunu da yapmayı Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Ya önümüzdeki hafta ya sonraki hafta durumuma göre sohbet yapacağım kardeşler. Rabbim bizi tekrar buluştursun. İnşallah. Allah Teala Hazretleri, göz ameliyatım oldum. Çok, çok güzel geçti. Çok iyi görüyorum şu anda. Yakını, ortayı ve uzağı çok güzel görüyorum. Sadece 2-3 ay bir 3 boyutlu yani 3 odaklı bir lens takıldığı için gözlerime ışıklarda bir sorun var. Işıklarda bir hüzme oluyor. Doktor 2-3 ay herkes de olur dedi. Gece arabaların ışıklarını mesela çok geniş boyutlu görüyorum. Çok parlıyor. Normalden fazla. Bilgisayara baktığım zaman ışık fazla gözümü alıyor. İnşallah bunu da atlatmam için bu kardeşinize dua edin. Daha kolay bir şekilde İslam'a hizmet edebileyim kardeşler. Allah'ım hepinizden razı olsun. Aradan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sağ olun.